السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونسمع الله سبحانه وتعالى katika aya hii kuwaadabisha waumini Waislamu, anawaambia: enyi wale ambao mmeamini, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, kuweni pamoja na wakweli. Wanasema ulama, wakweli aliyowakusudia Allah subhanahu wa ta'ala: alladhina sadaqu fi aqidatihim walladhina sadaqu fi aqwalihim, ni wale ambao wamefanya ukweli katika aqida, wakafanya ukweli katika maneno yao. As-sidqu fil aqida yakunu bimulazamati at-tauhid wa jitinabi ash-shirk wa mulazamati as-sunnati wa jitinabi al-bid'ah. Haya ndio wanayosema ahlul ilm, kwamba ukweli katika aqida unapatikana kwa kulazimiana na tauhid na kujiepusha na shirk. Ukweli katika aqida kupatikana katika kulazimiana na sunna na kujiepusha na bid'a. Wasidqu fil aqwali an tukhbira bil waqi', ama ukweli katika maneno ni wewe uzungumze kwa mujibu wa uhalisia wa hali. Haya ndio wanayosema ahlul ilm. Ayuha an-nas ibadallah, hakika amesema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwamba hajawahi kuona watu waongo waongo wakubwa sana katika madai kama vile Shia. Hajawahi kuona al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala watu waongo mno katika madai yao na katika maneno yao kama vile Shia Rafidha. Kwa kauli hii tunanasibisha khutba yetu hii ya leo na ile khutba ambayo imetangulia kwa maneno aliyokuwa akiyasema kiongozi wa Shia Rafidha katika miji hii, pale aliposema kwamba imamu wao Husein, imamu wao Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ndiye imamu wa kwanza baada ya kifo cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kauli hii ikawa hawamtambui Abu Bakar, wala hawamtambui Umar, wala hawamtambui Uthman ibn Affan radhiyallahu anil jami'. Na kwa kauli hii wamemtaani Abu Bakar, wamemtaani Umar, wamemtaani Uthman radhiyallahu anil jami'. Sasa angalau yale ambayo ameyasema juu ya Imam Ali yangekuwa yamesibu na yamepatia, na kwamba yapo katika uhalisia wa hali. Lakini tunapotazama katika vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa, kadhalika tukavikodolea macho vitabu vyao, vitabu vya Shia Rafidha. Hakuna dalili ya wazi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsimika Ali bin Abi Talib katika mansib ya al-khilafa. Si katika vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa, wala si katika vitabu vyao. Ama katika vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kile kitabu ambacho wanaitakidi Ahlus Sunnah wal Jamaa kwamba ni asahul kutubi baada kitabillah, kitabu sahihi kuliko vitabu vyote baada ya Qur'an ni sahihu al-Bukhari. Ametaja hadith al-Imam al-Bukhari rahimahullah kutoka kwa Abu Juhaifa radhiyallahu anhu ambaye jina lake anaitwa Wahab ibn Abdillah al-Amiri radhiyallahu anhu wa huwa min sighari as-sahaba, na yeye ni miongoni mwa masahaba wadogo. Abu Juhaifa radhiyallahu anhu anasema, Abu Juhaifa radhiyallahu anhu, Wahab ibn Abdillah al-Amiri, sa'altu Aliyan radhiyallahu anhu, nilimuuliza Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, hal indakum shay'un min al-wahy laysa fi al-Qur'an. Su'ali la sahaba Abu Juhaifa katika sighari at-tabi'in akiwa katika mji wa Kufa kule Iraq, ambao ndio mji uliokuwa ukitambulika kwa Mashia, mji wa Kufa Iraq. Anamuuliza Ali bin Abi Talib, hal indakum shay'un, na kwenye riwaya min al-wahy, je nyinyi. Ali ni mmoja lakini ametumia dhamiri ya wengi, hal indakum. Wakasema ulama, aljamu litta'zim au aljamu, akiwa anakusudia nyinyi ahla albayt. Kwa hiyo wewe Ali na Hasan na Husain na wengineo, hal indakum shay'un min alwahy, je mna chochote katika wahi, laysa fil Qur'an, ambacho hakipo katika Qur'an. سؤال لأبو جحيفة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنا سمع الإمام القاضي عياض المالكي اليحسبي رحمه الله كيف نهيك. أنا سمع إنما سأله ذلك حقيقة سيفن جنيفيو أبو جحيفة أممولد علي بن أبي طالب صليلو لأن الشيعة كانوا يزعمون وسباب ما الشيعة ولقوة وكداي أنه صلى الله عليه وسلم ومحكيكا متون صلى الله عليه وسلم خص أهل بيته ألي وخسيش وات ونمان قواكه لا سيما عليا رضي الله عنه حسحس علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأسرار من علم الوحي. أمي وخسيش أهل البيت وسيري وبآذي السيري كالعلم يوعي لم يذكره لغيره. سيري أمايو حقي تاج فوينجين وسيرك وأهل البيت. منين يا الإمام قاضي عياض أن يحسبي المالكي رحمه الله ونظن وكرن يسيطة هجرية. فهي أبو جحيفة رضي الله عنه أنا مولد علي، هل عندكم شيء من الوحي ليس في القرآن؟ أكسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفانا حفانا زيديه قرآن إلا فهما يعطى رجل بكتابه. إسبقوا سنة سنة نأفهم نأولوا anaopewa mtu na Allah subhanahu wa ta'ala kukifahamu kitabu cha Qur'an. Hatuna tulichobaguliwa sisi katika mafunzo, tukapewa Ahlul Bait wakaacha wengine zaidi ya hii Qur'an. Ni hii Qur'an na uelewa na fahamu waliopewa baadhi ya watu kuielewa Qur'ani ya Allah tabarak wa ta'ala. Watu wakazidiana katika kuelewa nusus, katika kuelewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuzifanyia istimbat, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, jami'ul ilmi fil Qur'an, elimu yote ipo ndani ya Qur'an, lakin takasara anhu afahamu rijal, ni fahamu tu na akili za watu zimekuwa na mapungufu, lakini elimu yote ipo ndani ya Qur'an. Haya ndio anayosema Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wama fi hadhihi sahifa, na chengine ni yale ambayo yapo kwenye karatasi hii. Wa ila hatukufanyiwa hususia sisi Ahlul Bait. Kwa hiyo kama alikuwa ameambiwa neno la kwamba yeye ndiye imam baada ya kuondoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam, isingekuwa haki kwa Ali kuficha alichopewa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni hii Qur'an na ufahamu wanaoruhusiwa watu, yule akamzidi yule katika hili, na haya ambayo yamo ndani ya sahifa hii. Abu Juhaifa radhiyallahu anhu akamuliza, wama fi sahifa, na kwenye sahifa ewe Ali kuna nini? Akasema Ali radhiyallahu anhu, al-aqlu wa fikaku al-asir wa alla yuqtala muslimun bikafir, rawahu al-Bukhari. Kwenye sahifa kuna al-aqlu, maana yake kuna adiya, fidia. Katika sahifa hii tumebakia atakayemng'oa mwenzake jino amlipe nini, atoe ngamia wangapi, fidia katika viungo, fidia katika nafsi. Katika hii sahifa kuna fikakul asir au fakakul asir ala kila alwajhain, fakakul asir wa fikakul asir. Qalahu al-Asqalani rahimahullah, jinsi ya kumwacha huru mtumwa na kumkomboa, na faida zilizopo katika masala hayo, na fadhila zipo katika hii sahifa. Wa alla yuqtala muslimun bikafir, na kwamba si halali muislamu kuuawa kisasi kwa sababu amemuua kafiri. Hauawi muislam kwa kumuua kafir. Haya ndiyo ambayo yapo kwenye sahifa ya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Na ameulizwa lile swali na Abu Juhaifa Wahab bin Abdillahi al-Amiri, baada ya kuwa kuna watu wanazungumza kwamba Ali bin Abi Talib yeye ndiye imam al-mansusu alayhi, aliyenasiwa na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akadhulumiwa na Abu Bakar na Umar na Uthman. Akamuuliza Abu Juhaifa Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bali katika riwaya alitoa majawabu baada ya kuapia. Aliapa kwanza Ali akasema radhiyallahu anhu, walladhi falaqa alhabba wa bara'a an-nasama, na apa kwa yule ambaye falaqa alhabba, amepasua punje ya mmea kutoka ardhini akaitoa mmea, wa bara'a an-nasama, na akawaumba walimwengu akaziumba nafsi. الامام ملا علي القاري رحمه الله انا اسمع kwa kiapo hiki kana kwamba anasema na apa kwa Allah alladhi fatara ar-rizqa aliyeumba rizqi wa khalaqa al-marzuq, na akamuumba yule aliyeruzukiwa riziki ile. Hiki ni kiapo cha Ali, mara kwa mara alikuwa akiapa kwa kiapo hiki radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo akaapa kwa maneno haya, kisha akasema hatuna zaidi ya Qur'ani na ufahamu aliyopewa mtu na Allah tabaraka wa ta'ala na yale ambayo yapo katika sahifa hii. Hii ni kwa upande wa ahlu sunnah wal jamaa. Ni hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi walhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ama tukiangalia katika vitabu vya Shia, kitabu muqaddas kwa wao Nahjul Balagha, kwa ikhtilaf ambayo ipo kwa wao ni Nahjul Balagha au ni Al-Kafi, hii ni ikhtilafu yao. Katika Nahjul Balagha ukurasa wa 136 chapa ya Beirut, anasema Ali bin Abi Talib alipofuatwa baada ya kuuawa kwa Uthman, amefuatwa Ali bin Abi Talib baada ya kuuawa kwa Uthman ibn Affan radhiyallahu anil jami', ili apewe mansibu ya khilafa, ili watu wampe bai'a, watoe kwake yeye kiapo cha utiifu. Alichosema Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anasema da'uni waltamisu ghairi, da'uni, achaneni na mimi Ali, waltamisu ghairi, mtafuteni mwingine asiyekuwa mimi. Shia wanaitakidi kwamba mansib ya al-imama ni mithili ya cheo cha utume na unabii, kwa maana ukishapewa huna fursa ya kukataa, huna fursa ya kukataa na wala huna fursa ya kujivua baada ya kuona madhila na matatizo, unakadhibishwa na watu wako, wanakufanyia kila aina ya mabaya, umestahimili, umeshindwa, ukasema sasa kuanzia leo nimeuvua unabii au nimeuvua utume, hilo haliyumkiniki. Sasa iweje kama imama ni mansib ilahiyun mithili ya utume akataya Ali bin Abi Talib, ambaye ndiyo yeye aliyedhulumiwa wakati wa Abu Bakar, akadhulumiwa wakati wa Umar, akadhulumiwa wakati wa Uthman. Leo hii ukhalifa unamjia kwa kutambaa, alafu aukatae, aseme da'uni, achaneni na mimi, waltamisu ghairi, mtafuteni mwingine asiyekuwa mimi. Fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuhun wa alwan, hakika sisi tunaliendea jambo ambalo lina mitazamo tofauti. Ameuawa kwa dhulma Uthman, tunaliendea jambo ambalo lina rangi tofauti. Mpaka akasema kama mtaniacha, fa inni ka ahadikum, mimi ni sawa na mtu mmoja miongoni mwenu, yani sina mazia wala sina nafasi ya kipekee, mimi ni sawa sawa na yeyote miongoni mwenu. Haya amesema Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Kisha akasema mimi kuwa ni waziri msaidizi, ana lakum waziran khairun lakum minni amira, mimi kuwa ni msaidizi ni bora kuliko mimi kuwa ni amiri almu'minin. Kisha akasema kabla ya maneno haya, wala alli asma'akum wa atwa'akum liman wallaytumuhu amrakum, mimi huenda nikawa ni msikivu mno mimi huenda nikawa ni mtiifu mno kwa yule mtakayemchagua na mkamwegemezeshea jambo lenu la uamiri. Anayasema Ali bin Abi Talib katika Nahjul Balagha. Kwa maana hakutajwa na Bwana Mtume alayhi salatu wassalam kwamba yeye ni amiri wa Waislamu baada ya kifo cha Rasul alayhi salatu wassalam. Hakuyasema hayo Ali, bali kama tulivyoona katika hadithi ya Abu Tuhaifa, hakuna wasia aliyopewa maalumu na Bwana Mtume alayhi salatu wassalam zaidi ya riwayatun tafiha. Ayuha nnasu ibadallah, hii ndiyo dini ya Kishia, haina misingi. Hoja zao ni mithili ya nyumba ya buibui, kamathali al-ankabut ittakhadhat baita wa inna awhana al-buyut la baitu al-ankabut law kanu ya'lamun. Haya anayasema Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika yale aliyoyasema kiongozi wa sala kwamba wao wanawatambua, wanamtambua amiri al-mu'minina Ali, lakini wakati huo huo akamtaja sayyiduna Abu Bakr, akamtaja sayyiduna Umar, akasema sayyiduna, akamtaja sayyiduna Uthman. Haya maneno ni katika hila zao, haya maneno ni katika mitego yao. Utamkubali vipi Ali kuwa ndio imamu wa kwanza baada ya Rasul, alafu wakati huo huo useme kama Abu Bakari ni sayyid? Sayyid kamuongoza nani? Bwana kwa nani? Umar ni sayyid kwa nani? Yeye ni bwana kwa nani? Uthmani ni sayyid kwa nani? Kwa hiyo hii ni katika takia, hii ni takia waliokuwa nayo kukudhihirishia kwamba wao hawawatusi kina Abu Bakar na Umar. Kusema kwamba Ali ni wa kwanza amir baada ya Rasul ni tusi kwa Abu Bakar na Umar na Uthman. Kwa hiyo tusihadaliwe na neno sayyid kwa Abu Bakar, neno sayyid kwa Umar, neno sayyid kwa Uthman. Ametaja mwanazoni wao ni'matullahi al-Jazairi katika al-anwaru al-Nu'maniya kutoka kwa imamu wao as-Sadiq, kwamba alikuwa amekaa huyu as-Sadiq katika majlisi ya khalifa. Akaulizwa as-Sadiq kuhusiana na Abu Bakar na Umar, akawataja kwa wema, akasema kana imaman adilani qasitani. Na yeye ni mshia, bali ni katika imamu wa kishia. Abu Bakar na Umar kana imamani, walikuwa ni maimamu wawili. Amesema imamani ni maimamu wawili, adilani waadilifu wawili, qasitani kwa maana hiyo hiyo, ala ma kana alayhi, juu ya yale waliokuwa nayo, ila amata, mpaka pale walipokufa, alaihima rahmatun min Allah yawm alqiyama. Ukisikia haya maneno utaona kwamba anawasifu na anawazungumza kwa mema na anawaombea dua. Lakini walipoondoka pale, akaulizwa al-Imamu as-Sadiq, mbona leo umewasifia kina Abu Bakar na Umar, umesema ni imamani adilani qasitani, waadilifu wawili, maimamu wawili, qasitani waadilifu tena? Akasema hujaelewa, hujafahamu, wao ni maimamu wawili fi dhalala, katika upotevu, ndicho nilichokikusudia mimi. Na Allah anasema kwenye Qur'an, waja'allahum a'imma yad'una ila an-nar. Kwa hiyo usitishike kwa neno imam, wako maimamu. Allah anasema kwenye Qur'an, waja'allahum a'imma yad'una ila an-nar, tukawajalia kuwa ni maimam, viongozi wanaowalingania watu motoni, ndio huyu Abu Bakar na Umar. adilani, sina maana kwamba ni waadilifu wawili. Walladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, wale waliokufuru wamekengeuka kwa Mola wao. Kwa hiyo adilani kwa maana wamekengeuka kwa Mola wao, sio waadilifu wawili. Na qasitan maana yake qasit ni mtu mwadilifu, yuhibbu almuqsitin. Akasema qasitan sio waadilifu nilivyokusudia. Wa amma alqasituna fakanu li jahannam hataba, ndivyo nilivyokusudia hawa. Kwa hiyo qasitan ni wale qasituna waliotajwa katika suratul jin. Wa amma alqasitun, ama madhalimu, fakanu li jahannam hataba, watakuwa ni kuni za moto wa jahannam. Kwa hiyo Abu Bakar na Umar ni kuni wa moto wa jahannam. Na pale mwisho nilipoombea rahma alaihima min Allahi rahma yawm alqiyama, au rahmatullahi yawm alqiyama alaihima, rehma ya Allah siku ya kiyama iwe juu yao. Sijakusudia rehma kwa maana ya rehema, rehma kwa maana ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutuma Muhammad ila wewe ni rahma kwa walimwengu. Kwa hiyo niliposema kwamba rehma ya Allah siku ya kiyama iwe juu yao, maana yake mtume awe dhidi yao siku ya kiyama kwa yale walioyafanya kumpokonya Ali bin Abi Talib cheo chake. Kwa kadhalika sisi hatughuriki na neno sayyid kutoka kwa Shia Rafidha. Tunatambua kwamba ni watu ambao kwamba wanaendana na hali, hujibadilisha badilisha kwa hali, na katika hilo wana lao dhumuni, katika hilo wana malengo yao. Hali yao ni sawa na ile hali aliyosema Muhammad bin Salim al-Bayhani rahimahullah, kama alivyotaja al-Imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i akiwasifia wanasiasa jinsi walivyo. Akasema Imam Muqbil, na maneno haya yanaendana na Khomeini, na sisi tunasema maneno haya yanaendana na Balala. Amesema Muhammad bin Salim al-Bayhani rahimahullah, yaduru ma'a az-zujaj haythu darat wa yalbasu lis-siyasa alf lubsin فعند المسلمين يعد منهم ويطلب سهمه من كل خمس وعند الملحدين يعد منهم وعن ماركس يحفظ كل درس. كذلك على سما والإنجليز إذا رآهم وفي باريس محسوب فرنسي يسونا فوجي بدلش بدلش حالي ومصلح ياونا ويتاكل. Yaduru maa zujaja haithu darat, anazunguka na zujaja. Zujaja kwa maana ya beti hii sio chupa, bali ni kitu cha thamani, jiwe la thamani. Anaangalia thamani, anazunguka na pesa. Haithu darat, pale inapozunguka pesa ikenda kule, atakwenda kule. Wayalbasu lisiasa alfa lubsin, na anavaa vazi la siasa, anavaa mavazi elfu moja. Mara kavua hili kalivua, leo atakuwa na wewe. Akiona kuna maslahi, hakuna maslahi, anakuacha. Yalbasu lisiasa alfa lubsi fa inda almuslimina yu'addu minhum, mbele ya Waislamu na yeye anaonekana ni miongoni mwao. Wayatlubu sahamahu min kulli khumsi, na anataka fungu lake katika kila khumsi ya kishia. Mashia wanatoa khumsi, hawana zaka, wanatoa khumsi kwa mwaka, moja ya tano ya mali. Ndio hii ambayo hutoka Teheran, kutoka Iran kuja kuwadhuru Waislamu. Wa inda almulhidin yu'addu minhum, na kwa watu wa mulhidin wenye kupinga dini, wenye kumpinga Allah, anahesabika kuwa ni miongoni mwao kadhalika. Wa an marikta yahfadhu kulla dars, na huhifadhi darsa za Marik, mpingaji mkuu wa dini. Na anakuwa ni Mwingereza pale anapoonekana na Waingereza, huwa ni Mwingereza. Wa fi Barisa mahsubun Faransi, na akiwa Paris anahesabika na yeye ni Mfaransa. Hii ndiyo hali yao, hii ndiyo hali yao. Kwa hiyo wanafanya haya kukuteka Ahlusunna. kumsikia kwamba kamtaja Abu Bakar tayyib, kamtaja Umar tayyib, kamtaja Uthman tayyib, hawa si sayyidi wako, hawa ni masayyidi wa ahlus sunnah wal jamaa. Walhamdulillah.